پری هر دخت هر یو غر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. پری هر دخت هر یو غر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. غازی جانان باندی سنگر خایستا. د تور پټ کی او تور سنو طالب، د تور پټ کی او تور سنو طالب. لک سپین ستوری لک المر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. لک سپین ستوری لک المر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. پری هر دخت هر یو غر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. غازی جانان باندی سنگر خایستا. هغو بدرنگو د خزان سیروتا، هغو بدرنگو د خزان سیروتا. هغو بدرنگو د خزان سیروتا، هغو بدرنگو د خزان سیروتا. لکس پر لیلک عنبر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. لکس پر لیلک عنبر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. پری هر دخت هر یو غر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. غازی جانان باندی سنگر خایستا. دخمنان طول ترینا پر داروی مدام، دخمنان طول ترینا پر داروی مدام. پلاس کی تورا او خنجر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. پلاس کی تورا او خنجر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. پری هر دخت هر یو غر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. غازی جانان باندی سنگر خایستا. د غاړي هر شو د وطن د ناوي، د غاړي هر شو د وطن د ناوي. د غاړي هر شو د وطن د ناوي، د غاړي هر شو د وطن د ناوي. لک لونګ لک گوهر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. لک لونګ لک گوهر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. پری هر دخت هر یو غر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. غازی جانان باندی سنگر خایستا. اید نسیم د زړګي سرا غازی، اید نسیم د زړګي سرا غازی. اید نسیم د زړګي سرا غازی، اید نسیم د زړګي سرا غازی. هم دې سیرت هم دې بشر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. هم دې سیرت هم دې بشر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. پری هر دخت هر یو غر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. پری هر دخت هر یو غر خایستا، غازی جانان باندی سنگر خایستا. غازی جانان باندی سنگر خایستا. غازی جانان باندی سنگر خایستا.